produse de călătorie Swissoak. Colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar, detaliile contează. Ca un fotbal încins cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când citești review-uri pe net, dar mergi și în magazin să-l vezi în mărime naturală. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai combina frigorifică Beko Neofrost din inox, capacitate 450 de litri, clasă A+, și 5 ani garanție, la numai 2099 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Un mort și 16 răniți din cauza furtunii care a măturat azi noapte un camping din Bulz, județul Bihor. Un bărbat se află în stare foarte gravă la spital. Bilanțul este de 17 victime, dintre care o persoană decedată, 3 în stare gravă și 13 cu leziuni ușoare și contuzii. Întâlnire premier polițiști, se va face un nou statut al polițiștilor și vor fi făcute 4.000 de angajați numai anul acesta în sistem. Compozitorul Dumitru Lupu, autorul cunoscutelor șlagăre Mă întorc la tine, Mare Albastră și Hai vino iar în gara noastră mică, va fi condus astăzi pe ultimul drum. Printre șlagărele compuse de el se numără Ce mult te-am iubit, Mă întorc la tine, Mare Albastră și Hai vino iar în gara noastră mică. Hai vino iar în gara noastră mică. Preotul, manager la Arhiepiscopia Tomisului și măicuța din Constanța, contrabandiști cu haine din Turcia. Trei persoane au fost arestate pentru comerț cu textile neînregistrate. Preotul Gabriel Popa este din București și se cunoaște de mulți ani cu un alt preasfinția sa, Teodosie. Nimeni de la Arhiepiscopia Tomisului nu știa că, între timp, preotul Gabriel Popa și maica Eleodora s-ar fi putut apuca de contrabandă. La uzina Ford din Craiova, producția monovolumului Ford B-Max va fi oprită în prima parte a lunii septembrie din acest an, va fi înlocuit cu modelul Ford EcoSport. Între timp, producătorul german de mașini BMW dezminte informațiile apărute în presă privind manipularea emisiilor poluante. Într-un articol publicat vineri, revista Der Spiegel anunța că este posibil ca producătorii auto german Volkswagen, BMW, Audi și Porsche să se fi înțeles pentru stabilirea prețurilor, sistemelor de tratare a emisiilor diesel și alte componente ale vehiculelor. Iar în Polonia, după noile proteste de aseară, președintele recurge la dreptul de veto împotriva controversatelor reforme din justiție. Thousands of protesters took to the streets of the Polish capital Warsaw on Sunday evening in demonstrations against the government bill to take control of the Supreme Court. Prognoza meteo pentru început. În această seară, la ora 20, expiră codul galben de caniculă, care vizează sudul și vestul țării, dar intră în vigoare un alt cod galben, de această dată de furtuni, valabil până miercuri dimineața la ora 3. Astfel, în toate zonele de munte, în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei și vestul Munteniei, vor veni ploi torențiale însemnate cu vijelii și grindină. Averse vor veni și în regiunile estice și sud-estice, dar pe spații mai restrânse, îndeosebi mâine, în a doua parte a zilei și în prima parte a nopții de marți spre miercuri. Ascultați știrile Europa FM. Un mort și 16 răniți după furtuna de azi noapte care a afectat campingul din localitatea Bulz, județul Bihor. Unul dintre răniți, un bărbat, se află în stare gravă în urma unui traumatism cranian sever. El a fost operat și acum e în stare stabilă. Informații actualizate furnizate de medici. În prezent, 7 dintre răniți mai sunt internați în spitale din Oradea. Cu amănunte vine Sorin Dragomir. În urma furtunii de seara trecută, care a măturat o zonă de camping din localitatea bihoreană Bulz, o persoană a murit. Bărbatul se adăpostise într-un autoturism, dar un copac smuls din rădăcini s-a prăbușit peste mașină. Ulterior, 11 persoane, între care 6 copii, au ajuns la spital. Dintre răniți, un bărbat se află în stare foarte gravă. Medicii anunță că, între timp, doar 7 persoane au mai rămas în spital. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, Camelia Roșca. Bilanțul este de 17 victime, dintre care o persoană decedată, 3 în stare gravă și 13 cu leziuni ușoare și contuzii. Între cele 16 persoane rănite, 6 sunt minori, cel mai mic în vârstă de 7 luni, care a prezentat o hipotermie ușoară, cea mai mare în vârstă de 16 ani. Aseară, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști au intervenit în zona campingului de la Bulz. Județul Bihor a fost duminică seară sub cod galben de furtună. Compozitorul Dumitru Lupu, autorul cunoscutelor șlagăre Mă întorc la tine, Mare albastră și Hai vino iar în gara noastră mică, va fi condus astăzi pe ultimul drum. Dumitru Lupu va fi înmormântat la Constanța. Ne spune mai multe Raluca Hatman. Cunoscutul compozitor de muzică ușoară Dumitru Lupu a murit sâmbătă dimineață la vârsta de 65 de ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de soția lui, Ileana Șipoteanu. De-a lungul timpului, Dumitru Lupu a compus sute de melodii, a participat și a realizat sute de emisiuni TV, este autorul muzicii a numeroase spectacole și filme de lungmetraj pentru copii. Ce mult te-am iubit, de nu ai ghicit, să nu trec vreodată. Printre șlagărele compuse de el se numără Ce mult te-am iubit, Mă întorc la tine, Mare albastră și Hai vino iar în gara noastră mică. Hai vino iar în gara noastră mică. Dumitru Lupu era profesor la Universitatea Ovidius din Constanța, precum și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România. A fost și dirijor la Teatrul Fantasio din Constanța și la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, precum și inițiatorul festivalului Mamaia Copiilor. Preotul și măicuța, contrabandiști cu haine din Turcia. Trei persoane au fost arestate pentru comerț cu haine neînregistrate în România. Între cei aflați după gratii acum, preotul Gabriel Popa, manager la Arhiepiscopia Tomisului și Florin Bădiu, director achiziții RATB. Iar măicuța Anișoara Dună de la Mănăstirea Galeșu, județul Constanța, e cercetată în stare de libertate. Despre toate acestea, conducerea Arhiepiscopiei Tomisului susține că nu ar fi avut nicio informație, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Vestea că managerul Mănăstirii Galeșul, preotul misionar Gabriel Popa, împreună cu călugărița Anișoara Dună, sunt cercetați pentru contrabandă, l-ar fi luat prin surprindere pe arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Preotul Gabriel Popa este din București și se cunoaște de mulți ani cu un alt preasfinția sa Teodosie. În 2012 s-a oferit să managerieze lucrările de construcție ale noii mănăstiri Galeșu din județul Constanța, mănăstire închinată martirilor deținuți politici de la canalul Dunăre-Marea Neagră, sacrificați în perioada 1949-1953. Preotul era cunoscut ca un anticomunist convins. La Galeșul a cunoscut-o și pe Anișoara Dună, maica Eleodora. Nimeni de la Arhiepiscopia Tomisului nu știa că, între timp, preotul Gabriel Popa și maica Eleodora s-ar fi putut apuca de contrabandă. S-a aflat odată cu toată țara de la poliție. Biserica are și ea propriile ei structuri de anchetă, iar la hirotonisirea unui preot îi se verifică până și cazierul. Dar, vorba purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului Eugen Tănăsescu, toți au ispite în viață și nu putem pune câte un polițist pe lângă fiecare preot. Până la finalizarea cercetărilor, Arhiepiscopia Tomisului nu poate lua vreo măsură în privința celor doi slujitori ai bisericii. Gabriel Popa este arestat, iar maica Eleodora este cercetată în stare de libertate. Ea s-a întors deja la Mănăstirea Galeșu, unde și-a reluat activitățile. Cei doi au ajuns în atenția poliției economice după ce s-a probat că fac parte dintr-o rețea infracțională care aduce marfă de contrabandă din Turcia. Prejudiciul adus bugetului statului este de aproape 4 milioane de lei. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Și ne întoarcem în București. Un nou statut al polițistului și angajarea a cel puțin 4.000 de oameni în acest an în sistem este ceea ce au stabilit sindicaliștii din poliție la întâlnirea pe care au avut-o azi dimineață cu premierul. Și la această oră, sindicaliștii din poliție au o altă întrevedere la sediul Ministerului Interne cu doamna ministru Carmen Dan. O ascultăm pe Ioana Brustur Capitanu. Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România, Iulian Surugiu, a anunțat după discuțiile avute cu premierul Mihai Tudose că s-a convenit elaborarea rapidă a unui nou statut al polițistului și angajarea a cel puțin 4.000 de persoane în timpul acestui an. Iulian Surugiu a precizat că elaborarea unui nou statut al polițistului va trebui făcută urgent, în două luni, iar noua formă să includă și un ghid al carierei. O altă urgență este reducerea deficitului de personal din cadrul Ministerului de Interne. Sindicaliștii au cerut încadrarea a 4.000 de persoane, lucru cu care Mihai Tudose s-a declarat de acord. De asemenea, sindicaliștii au discutat cu șeful guvernului și despre schimbarea modului în care funcționează în acest moment poliția. O altă chestiune asupra căreia sindicaliștii au insistat a fost achiziționarea 10.000 de autoturisme, lucru care ar trebui făcut rapid într-o lună sau două. Și să amintim contextul discuțiilor de astăzi. Polițiștii au fost la guvern pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose despre pericolele la care sunt expuși în ultima vreme. Ei au cerut ca drepturile să le fie respectate, astfel încât situații similare celei din Suceava, unde un polițist a fost înjunghiat mortal în timp ce patrula, să nu se mai repete. Vom reveni la acest subiect. La uzina Ford din Craiova, producția monovolumului Ford B-Max va fi oprită în prima parte a lunii septembrie din acest an. Va fi înlocuit cu modelul Ford EcoSport. Noul model va atrage 1700 de noi locuri de muncă la Craiova, explică Manuela Nicolescu. Compania auto va recruta peste 500 de angajați pentru a sprijini nevoile producției de mașini. Aceștia se adaugă celor 976 de noi angajați deja anunțați în luna aprilie și celor 200 necesari pentru producția de motoare. În aceste condiții, numărul de angajați care se alătură uzinei din Craiova în 2017 ajunge la aproape 1700, se arată într-un comunicat al companiei Ford. Oprirea producției modelului B-Max vine în contextul în care monovolumele sunt înlocuite treptat de SUV-uri și crossovere. În acest context se încadrează SUV-ul de clasă mică EcoSport, care va fi construit pentru clienții din Europa la uzina Ford din Craiova, începând cu toamna acestui an. Investiția pentru producția noului model se ridică la aproape 200 de milioane de euro. Din 2008, de când a preluat uzina din Craiova, Ford a investit peste 1 miliard de euro în facilitățile de producție din România. În prezent, numărul total de angajați de la Craiova este de 2860. Pe de altă parte, producătorul german de mașini BMW dezminte informațiile apărute în presă privind manipularea emisiilor poluante. Compania bavareză reacționează după ce revista Der Spiegel a scris că producătorii Volkswagen, BMW, Audi și Porsche ar fi stabilit un cartel prin care se puneau de acord asupra prețurilor sistemelor de tratare a emisiilor diesel. Iulian Oghi. Într-un articol publicat vineri, revista Der Spiegel anunța că este posibil ca producătorii auto german Volkswagen, BMW, Audi și Porsche să se fi înțeles pentru stabilirea prețurilor sistemelor de tratare a emisiilor diesel și alte componente ale vehiculelor. Jurnaliștii susțin că producătorii auto au discutat ce alegere au în privința furnizorilor și a prețului componentelor. Însă compania dezminte aceste informații. Mașinile grupului nu sunt manipulate și respectă cerințele legale în vigoare, se arată într-un comunicat al producătorului. Totuși, Comisia Europeană și autoritățile germane au fost avertizate cu privire la existența unui posibil cartel, a precizat autoritatea de concurență. Companiile care încalcă reglementările europene pot primi o amendă de până la 10% din cifra lor globală de afaceri. Înapoi în țară, internările în secția de oncologie a Spitalului Județean de Urgență din Pitești au fost suspendate temporar. Decizia a fost luată ca urmare a crizei de personal. Conducerea spitalului a organizat un concurs pentru ocuparea posturilor vacante, însă fără succes. Ana Sorescu transmite. Criza de personal din sănătate a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgență din Pitești să suspende temporar internările în secția de oncologie, așa că în următoarele 3 luni, bolnavii de cancer din Arge sunt îndrumați pe secțiile de specialitate în funcție de tipul afecțiunii pe care o au sau spre alte unități spitalicești. În prezent, secția de oncologie a Spitalului din Arge funcționează cu 2 medici doar pentru spitalizările de zi necesare tratamentului cu citostatice. Conducerea spitalului spune că a organizat concurs pentru posturile vacante de medici oncologi, însă locurile nu au fost ocupate. Secția de oncologie funcționează în regim de avarie de mai mult timp și până acum singura soluție găsită de conducerea spitalului a fost aducerea medicilor de la specializarea de medicină internă pentru a se ocupa de bolnavi de cancer. Această soluție nu poate funcționa permanent și ca urmare s-a luat decizia suspendării temporare a internărilor. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Turcia a început astăzi procesul în care sunt judecați 17 jurnaliști care au criticat regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan. Ei sunt acuzați că prin articolele pe care le-au scris ar fi susținut grupări teroriste și mișcarea lui Fethullah Gülen. Organizația neguvernamentală Reporteri fără frontiere consideră acest proces un atac la adresa libertății de exprimare și cere Franței să facă presiune asupra Turciei. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Cele 17 persoane trimise în judecată sunt jurnaliști și foști și actual manageri ai cotidianului Cumhuriyet, adică Republica, ziar fondat în 1924, care are cel mai mare tiraj din țară și printre puținele care îl critică pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Jurnaliștii au fost reținuți în octombrie anul trecut, după ce a fost instaurată starea de urgență, ca urmare a presupusei lovituri de stat eșuate din 15 iulie 2016. Toți sunt acuzați că ar fi sprijinit și ajutat diferite organizații teroriste armate, printre care PKK, Partidul Muncitorilor muncitorilor din Kurdistan, Partidul Revoluționar al Liberării Poporului și Mișcarea Clericului Fethullah Gülen, considerat a fi cel care ar fi pus la cale tentativa de lovitură de stat de anul trecut. Jurnaliștii spun că, dimpotrivă, au criticat întotdeauna cele trei grupări și consideră acest proces ca fiind unul politic. Procesul este emblematic pentru tot ceea ce se întâmplă în Turcia, țară care a devenit cea mai mare închisoare pentru jurnaliști, consideră președintele organizației Reporteri fără frontiere, Pierre Husky. De altfel, 166 de jurnaliști turci se află în prezent în spatele gratiilor. Organizația Reporteri fără frontiere cere statelor Uniunii Europene să ia atitudine. Organizația consideră că Turcia a devenit o democratură, adică un amestec între democrație și dictatură, deoarece se păstrează aparențele pluralismului, dar există un control din ce în ce mai strict asupra instituțiilor. Dacă vor fi condamnați, acuzații riscă până la 43 de ani de detenție. Pe fondul protestelor antiguvernamentale masive, președintele Poloniei face un pas înapoi. Andrei Duda a decis să nu promulge legea de reformare a Curții Supreme, proiect care a scos în stradă mii de manifestanți. Liderul de la Varșovia a retrimis în Parlament proiectul despre care contestatarii lui susțineau că va afecta independența justiției. Sunt două legi pe care președintele Poloniei a anunțat că nu le va promulga, cea referitoare la funcționarea Curții Supreme și cea privind reformarea Consiliului Național al Magistraturii. Potrivit criticilor, aceste proiecte afectează independența justiției, care ar fi subordonată puterii politice. Reformele justiției sunt necesare, a declarat Andrei Duda, însă nu trebuie să genereze confruntări în cadrul societății și nici să ducă la divizarea țării, a adăugat el. De aceea a decis să le trimită înapoi în Camera Inferioară a Parlamentului. În ultimele zile, mii de polonezi au manifestat în toată țara împotriva acestui pachet legislativ. Seara trecută, în fața Curții Supreme din Varșovia, manifestanții, printre care un număr mai mare de tineri comparativ cu protestele anterioare, și-au ridicat lumânările aprinse atunci când a fost citit textul din preambulul Constituției. Au agitat drapelele Poloniei și al Uniunii Europene, precum și trandafiri albi, simbolul acestei mișcări civice. Și Comisia Europeană a somat Varșovia să suspende această reformă, amenințând cu posibile sancțiuni care ar putea merge până la ridicarea dreptului de vot al Poloniei în cadrul Uniunii. Raluca Hatmanu, mulțumesc! Gheață în plină vară la Sankt Petersburg, drumurile au fost curățate cu greu, dar nu au fost pagube sau victime. Lucian Popescu. Orașul rus Sankt Petersburg a fost acoperit de un strat de gheață și zăpadă în mijlocul lunii iulie. Locuitorii au publicat pe rețelele de socializare fotografii cu străzile albe și multe imagini au fost preluate și de postul TV Russia Today. Scenele neobișnuite au fost provocate de o ploaie cu grindină. Pe unele străzi, traficul a fost blocat. În general, mașinile și pietonii au circulat cu dificultate, iar drumurile au fost curățate cu greu. Luna trecută, la Moscova, a nins. Nici acum, temperaturile din capitala rusă nu au ajuns la nivelul obișnuit pentru miezul verii. Un nou protest în Veneția față de invazia turiștilor. Locuitorii sunt furioși că miile de oameni care le vizitează orașul în fiecare vară le distrug modul de viață. Oamenii au manifestat ieri pe străzile celebrului oraș italian împotriva turismului masiv. Ioana Brustur, capitanu. Localnicii Veneției se plâng că turiștii care ajung în oraș și distrug stilul de viață al celor care trăiesc acolo, afectează mediul și contribuie la depopularea localității, cunoscută cândva ca La Serenissima. Populația Veneției a scăzut de la 175.000 de oameni în perioada